राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 18 मार्च सन 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावडो हरि चाले सो कोष। साधन में लगने वाले भाई बहनों के लिए खास बात है, कभी भगवान और भगवान की प्राप्ति साधन में संदेह न करे। सबसे पहली बात है, कितनी विपरीत तबाद हो जाओ देर न करे। भरत जी महाराज को याद कर लो, भरत जी कहते हैं जाने ही राम कुटिल कर मोही, जाने ही राम कुटिल कर। राम जी मेरे कुटिल समझे कि भरत बड़ा खराब है, बहुत कुटिल है, बहुत खराब। जाने ही राम कुटिल कर मोही, अरे लोग कहे गुरु साहिब विद्रोही। सब लोग कहते हैं कि ये भगवान के विरुद्ध है, ये भगवान का द्रोही है, बैरी है। ऐसी अवस्था हो तो भी सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सीता राम जी के चरण कमलों में अनुदिन प्रत्येक दिन प्रतिदिन, कल दिन रहो आज आज कल बड़ा करसो परसों परसों तरसों अनुदिन प्रत्येक दिन दिन प्रतिदिन मेरा प्रेम बढ़ता रहे। लोग कहे भगवान कह दे शब्द उत्कार दे तो भी मेरा बढ़ता रहे। आज थोड़ी सी मन के विरुद्ध बात होती तो भगवान श्रद्धा कम हो जाती है, साधन में कम हो जाती है। करके देखा कुछ हुआ तो उनको नहीं होता, वो सिद्धि कर सकता ही नहीं, सिद्धि होगी ही नहीं। भगवान और भगवान की प्राप्ति के साधन पर संदेह हो जाएगा वो क्या करेगा बेचारा। कितनी विलक्षण बात है, जाने ही मोही कुटिल कर मोही, जाने ही राम कुटिल कर मोही, लोग गुरे गुस्सा दोही तो भी सीता राम चरण रति मोरे आनंद बदल। साधक के लिए बहुत आदर्श चीज है। हमने साधन किया भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, कह जैसे की यात्रा थी नहीं हुई, दुखपट खड़ जाएगा बार साधन सत्ता नहीं है, ठीक नहीं है। अपनी तरफ नहीं देखता कि मेरी कोई गलती आ नहीं देखता, सुग्रीव का भाई है वो सुग्रीव का, सुग्रीव ने कहा नारे नयन सर जाहे न लागा, अरे घोर क्रोध तुमने सास जागा, लोभ पास जय गरन बधाया, सोनर तुम समान रघुराया, ये गुण साधन तय नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई को गई। तो प्रभु आपने की, मेरा गुण थोड़ी है, मेरे में क्या कमी है, आपने कृपा नहीं की, भगवान ने ठीक नहीं किया, साधन ठीक नहीं है, मैं तो हूँ ठीक बढ़िया, ये मैं ठीक नहीं है। ये महान विघ्न है साधक के लिए, महान विघ्न विघ्न ही पुनः पुनर्भी हरते माना, बार बार विघ्नों की चोट पड़ती रहे तो अपना भाव मिटे नहीं। किसी कुछ भी कर दो, टुकड़ा टुकड़ा कर दे, पांख करे टुक टुक, कौन चाहे चार कहीं चतुर्चात कहीं चूक पान वर्ष उम्र बोला वर्ष है पक्षी के तोड़ दे पंख ही तोड़ दे ऐसा बोले तो भी बूंद ही पीऊंगा मैं तो बस ये चूक पड़नी चाहिए तो कितनी विरुद्ध परिस्थिति आ जाए कितने विरुद्ध बात आ जाए मैं देखे ऐसे भाई मेरे को मिले एक सज्जन गोरुपुर में मिले थे भजन किया ठीक हो गया दोबारा स्त्री बीमार पड़ी भगवान प्रार्थना की स्त्री मर गई भगवान उठा खा लिया भगवान काम तो करते नहीं भगवान पर दोष हमारे पर दोष थोड़े बहुत बड़ा विघ्न होता है इससे साधन करने पर साधन से सिद्धि नहीं हो तो विघ्न होता है तो वो कहते हैं भगवान ठीक नहीं है ये साधन अच्छा नहीं है तो भगवान अच्छे नहीं है यूं नहीं सोचता मेरी गलती क्या है वो सोचता ही नहीं अपनी तो हम सच्चे हैं जब भगवान की बात नहीं करें हम क्या करें ये बहुत बड़ा भारी विघ्न है हम बार बार करें उल्टा फल निकले करते हैं भजन उल्टा दंड पड़े उल्टा दुख आवे और परिस्थिति खराब बिगड़े ऐसा हो जाए फिर भी भगवान पर अश्रद्धा नहीं होती भगवान भगवान ही है ऐसा कोई दूसरा है न तत्समोस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यः उसे समान कोई नहीं है जहाँ हमारे मन की बात नहीं हुई वहां भगवान रद्दी हमारे बात की मन नहीं हुई महात्मा रद्दी उनकी बात रद्दी सब हमारे काम नहीं हमारे तो हमारे मन जाना नहीं हुई मन जाना नहीं हुई राम जी के बाप की आप कैसे हो जाएगी होगी राम जी के बाप की मनसाई होगी या राम जी के लुगाई की मनसाई होगी मन में चाहे कि सोने का वर्ग है तो राम जी का सोने की नकरी में बैठा दो उसको सोना चाहिए उसको ये बहुत बड़ी भारी गलती है भगवान पर और साधन पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए पूछ लो सलाह लो मेरी क्या गलती हुई है मेरी कहाँ कमी है और सुधार करते हो और करते हो साधन विघ्न ही पुनः पुनः भी पड़े हत्य मान्य माना बार बार विघ्न पड़े बार बार बाधा पड़े तो भी अपनी तेजी आओ तो अपने कर्मणी एव अधिकार रस्ते माँ फलेशु कदाचन गीता कहती है कर्मणी कर्म अपना काम करने में अधिकार उसमें हम कमी नहीं लाएंगे फल मिले न मिले उल्टा फल उल्टा हो जाए उल्टा हो जाए कुछ भी हो जाए कर्मणी एव अधिकार रस्ते इसमें माँ कर्म फल हेतु कर्म के फल का हेतु मत बनो हम करते हैं ये फल मिलेगा फल के साथ कर्म के साथ संबंध मत मानो फल कुछ भी हमें क्या मतलब फल से हमें अपना काम तो पता से करना है कहाँ कमी रही है हमारे उस कमी को दूर करना है पता नहीं तो करते जाओ भगवान जना दे कमी कहाँ कमी है हमें पता नहीं माँ फले सु कदाचन माँ कर्म फले हेतु कर्म के फल का हेतु तू बनी मत मैं कर्म करता हूँ इससे ऐसा हो जाएगा ऐसा करूंगा ऐसे हो जाएगा ऐसे हो तो मत बन संबंध मत जोड़ उसे साथ में मैं भी समझ जोड़ दू कैसे बहुत ने सुना जो रोटी मिल जाएगी यार आप समझ जोड़ लो कि रोटी के बदले पत्र सुना सस्ती है जयराम जी फिर हुआ क्या आप ये जोड़ लो कि रोटी भी सस्ती रोटी दे बदले भी मस्ती रस्ता मिले तो मैंने सस्ता ही पड़े हम कहते बातों बनानी पड़े काम तो कुछ करना पड़े नहीं रोटी मिल जाए ठीक है जयराम जी फिर भगवान मिलेंगे हमें तो सुनना है और काम करना है तत्परता से कहाँ कमी है व्याख्यान सुन करके कमी को दूर करना है जहाँ जहाँ कमी मालूम हो तेजी चलना है माते संगोस्तु अकर्मणि अकर्मणि संगमास्तु कर्म न करने में आश्वति नहीं होनी चाहिए हम करेंगे ही नहीं हो गई नहीं तो क्या करेंगे साधक के लिए साधन में और साध्य में कभी विकल्प होना नहीं चाहिए संधि होना नहीं चाहिए अपने को इनकी कमी है मन के मुताबिक नहीं करते शत्रु में मन नहीं लगा सत्संग में कह दिया जाए अरे उठो वह उठ बैठो इतने मन नाराज हो जाएगा आड़ा बंद कर देंगे तो आप सत्संग चाहते हो मान चाहते हो कसौटी में पता लगे भाव देते सच्ची लगन नहीं है शरीर में सच्ची लगन नहीं है सच्ची लगन वाले को तो जरूर सिद्धि होती ही है इसमें संदेह नहीं है कहीं ना कहीं कमी अपने में है पर अपने में न मानेंगे कमी उनमें मानेंगे कोई भगवान में कमी है साधना में कमी है कोई गुरु में कमी है कोई महात्मा में कमी है भगवान में कमी है कमी उधर है उसका तो बात यही होगा भाई उसी कमी थोड़ी है अपनी कमी है ही नहीं, अपनी है कमी, अपनी है ही नहीं, तुम्हारी कमी क्यों, भगवान की है, साधन की है, वो हम क्या करें, ये गुण साधन थे वो भी, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तो कृपा तो आपने नहीं की, हमने क्या किया, बताओ हमारा ठीक है, कृपा तो आपने की। फिर बोले क्या बोले भगवान, अंशु भाई क्या है, हंसे उन धारणा पर हंसते है भगवान, क्या कहता है, ये हमारा अवगुण हुआ, ये हमारा अवगुण हुआ, आपने कृपा नहीं की, हंसा क्यों भगवान, बताओ क्या बोलता है, होश बोले होश है, ये तो तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई कई को नहीं की, आपने कृपा नहीं की, हम क्या करें, हम तो दूध के धोए हैं बढ़िया, आप कृपा आपने की, तुम बोले मुस्काई कर, तुम भाई हो मेरा हो, तो भी भगवान कहते हैं कितनी विलक्षण कृपा, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई कृपा नहीं कर रही, तो मेरे भरसम भाई हो, भरसम भाई है कोई, भरत के समान हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं, क्या क्या गोस्वामी जी ने बोले, शौकुन काल कहता हूँ मैं, हाँ कोई हुआ नहीं है, हुआ ही नहीं है नहीं हुए नहीं होने कह नहीं था नहीं कोई है नहीं होगा नहीं ऐसा कोई भुवन में, मेरे समान तू भाई है, कितना आदर करते हैं भगवान, और वो कहता है कि बता तुम्हारी कृपा में हम क्या करें, ये दशा है, तू भी भगवान छोड़ते नहीं, तो भी त्याग नहीं करते, कितनी विलक्षण था भगवान की, ऐसा अगर विचार है हम तो करेंगे, भगवान कुछ भी करो हमारे विरुद्ध से विरुद्ध करेंगे हम तो भगवान में लगेंगे, खेती करने वाले खेती करते हैं अकाल पड़ जाता है पैदा नहीं होती तो दूसरे वर्ष फिर खेती करते हैं, अकाल पड़ जाए फिर तीसरी खेती करते हैं, चाहे काल पर काल पड़ता रहे खेती फिर कहीं करेंगे, वो तो खेती करने वाले इतना विश्वास है, इतना भगवान पर विश्वास है, कैसे सिद्धि होगी, हम करेंगे कोई गलती हो सुधार करेंगे और लगेंगे इसमें, तो ताकत है क्या भगवान की, जरूर सिद्धि होती है, नया भी करना सोचती प्रतिभा जिज्ञासु रूप योग से शब्द ब्रह्मा थी वर्तते, योग का जिज्ञासु हुआ था वो शब्द ब्रह्मा ब्रह्म वेदों को अधिक्रमण कर जाते हैं, वेदों से ऊंचा उठ जाता है, कितने वृक्षों का इस बात से सज्जो सच्चे हृदय से दृढ़ता से लगे रहो, दूषण अपने में दूषण आरोप नहीं करना कि मैं दोषी हूँ या नहीं, दूसरे दोष दोष नदी से तो दूर करो, दोषी मैं कैसे हूँ भगवान का हूँ, कोई दोषी नहीं है, जहाँ करे गलती वो गलती सुधार करो, अन्य दिशा तो भगवान ने किए लो, अब दिशेगा दोष भी दिखेगा दूर भी होगा सब ठीक हो जाएगा, लगे रहो हिस्से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए राम जी से लगे रहो, तत्पर से लगे रहो, तो साधक के लिए साधन में साध्य में विकल्प नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, सिद्धि सिद्धियों समूभूत क्यों कहा है, तीन बार कहा है समय सिद्धा विशुद्ध हो चल, सिद्धि सिद्धियों निर्विकार है समय सिद्धा विशुद्ध हो चल, कृत्वा भी नहीं निवेद देते, सिद्धि असिद्धि में सम, सिद्धि असिद्धि क्या मतलब बोले, अपने कर्तव्य कर्म आया कि सिद्धि करनी, कर्म ये अधिकार होते माँ फिर बता दो भाव जो मिले, अपने तो सिद्धि में लगना सत्य हृदय से, उसको सिद्धि जरूर होती है, नहीं हो रही तो भगवान की जाएगी जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरु का बिगड़ेगा, द्रौपदी कह रही है कि मेरा क्या बिगड़ेगा, इज्जत जाए तो तुम्हारी जाएगी, मोह पति पांच पांच के तुम पति अब पद जाएगा तिहारी, सूर्य के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रौपदी उघाड़ी, द्रौपदी उघाड़ देखो आपको शर्म नहीं आएगी, आपको शर्म आपको हम क्या बिजार गए, हम तो बालक है आपके, आपको शर्म आए, कितनी विचित्र बात है, ऐसे सतपत्ता से सच्चे हृदय से लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी जिगरी बात बन जाए राम जी से लगी हो भाई उत्साह से लगो काम करो जरूर लाभ होता है ये संदेह नहीं है। सत्संग से लाभ होता है मेरे को तो किया ने कहा है कह भी रहे है अब कह भी रहे है ऐसा मत करो तो बोलो मत ये मत करो अब भी कह रहे हैं यार पहले से शुरू किया काम धंधा क्या शुरू किया है ये लोग मानेंगे कोई नहीं मानेगा भगवान मेरे भला है जो उपदेश है जगत को उसको लेने की चाह उपदेश वैदक व्याख्यान कौन दे कुछ मतलब है लेना है कुछ न कुछ दरिया गहरी जात से भगभग मरे भला या गहरी दुनिया से क्यों भगभग मरे क्यों करे तो करे क्या कहेंगे महाराज एक संत कहते थे स्वामी जी ने समुद्र मंथन शुरू किया है अब समुद्र मतलब हो गए दुनिया में सुनाना शुरू किया है ये कोई मानने वाले है क्या हुआ क्या कोई कौन मानता है नाग बोलते हैं मैं देख देख के व्याख्यान लगे सब सब सुन दिया तो व्याख्यान देना ठीक है क्यों कई उतार हुए मेरे सामने कही बिल्कुल हमारे पास तो कोई भगवान की कृपा है हमारी ताकत नहीं है इतना सामर्थ मैं कहता हूँ मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं टिक सकूं मेरी कृपा है मैं चैन पढ़ दे नहीं लिपि ला ला के अब क्या करूं पीछे पड़ जा रही हूँ कृपा भगवान की कृपा में नहीं है मेरी शक्ति से है आपके जचता है मेरी शक्ति से कौन है आप जचता है आप ही बताओ सच्चे हृदय से तो आप सुन रहे हो सच तो मेरी कृपा मेरे मेरे बल से हो रहा है क्या आपको जचती है बात आप स्वयं सोचो शेर जी एक विश जाति गैर पढ़े लिखे नहीं उनके द्वारा गीता प्रेस के द्वारा काम हुआ अच्छे अच्छे पंडित अच्छे साधु अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी अच्छे अच्छे पंडित अच्छे पढ़े लिखे बड़े बड़े सन्यासी उनके द्वारा इनके बड़े बड़े काम हुआ कोई क्योंकि अपनी ताकत से होता है शक्ति काम करती है उनके तो ये बात भगवान श्रद्धा रखे लगे रहे होता ही है असंभव संभव हो जाए भगवान है तो उसको विश्वास हो उसके भरोसे करे काम कभी भी अविश्वास नहीं हो कभी हृदय में अचल नहीं हो कभी संकल्प नहीं विकल्प नहीं होता विकल्प में होगा कि नहीं होगा क्या होगा कैसे होगा कैसे होगा हो जाएगा नहीं होता नहीं अपनी तरफ से कभी क्यों करे अपनी तरफ से पूरा काम करे तो वही तुमने हम क्यों चिंता करें फले शब्द निबद्धते फल है ये हम भजन करें भगवान मिल जाए फल है फल है शब्दों फल में आशक्त बन जाता है गीता साहब गीता छोटा सा ग्रंथ है इतना विलक्षण है इतना विलक्षण लोग क्या कह बहुत विचित्र विचित्र अर्थ भरा हुआ है कितना भरा है इसका पता नहीं है मेरे को नया नहीं मिलता साधक संत में की गाली कर दी लिखने पर नया अर्थ मिलता है नई बात मिले नई अब सातवां अध्याय पूरा होने वाला है एक अध्याय और जगह कही है तो कई जगह देखता है कई जगह नहीं सब जगह पता नहीं था सब जगह हमें पता नहीं लगता कहीं कहीं बहुत विलक्षणता दिखती है नई नई बात दिखती ये विचित्र बात दिखती मेरी खुद की विचार करूं तो खुद की आदत बढ़िया नहीं है मेरी तत्परता मेरी लगन बढ़िया नहीं है आप वो क्या कहें कहने से क्या फायदा परंतु कृपा कितनी विलक्षण है कितनी है आप लोगों पर कृपा कम नहीं है भगवान की भगवान तो पीछे से पकड़ रहे हैं आप भाग रहे हैं क्या शिव क्या इस वास्ते आप तत्परता से लगो आपके जहाँ कमी हो उसको दूर करो जो कमी दिखे उसको दूर करो तो बहुत जल्दी फायदा होगा विशेष फायदा होगा हमारे करने में क्या कमी है, हमारी लगन में क्या कमी है, हमारे विश्वास में क्या कमी है, कहाँ कमी है, क्यों कमी है, सोचते रहो। वो कमियां भी सोचेगी, उपाय भी सीखेगा, सब सब काम होगा। लाद दे लदवा दे, लादन वाला साथ दे, भगवान साथ देते हैं। आप उपत्ति में बताएंगे, दे उपाय भी बताएंगे, साथ देंगे, सहायता भी करेंगे, रक्षा भी करेंगे, योग क्षेम वहां में सब करेंगे। ऐसी बात है भगवान जी, इस वास्ते परमहरी से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो लगे रहो, हार मत स्वीकार करो। इस मार्ग में हार कभी स्वीकार करनी नहीं। संसार में तो दोनों बातें होती है, सिद्धि सिद्धि स्वभाव तो कहा ना, तो कार्य की सिद्धि असिद्धि दोनों हो गई, पर परमात्मा में असिद्धि नहीं हो गई। माम कार्य सिद्ध होता नहीं होता, काम सिद्ध होता नहीं होता, क्रिया सिद्धि होती नहीं होती, परंतु नहीं कल्याण कृत कृत्य दुर्गति दात करती। भगवान के लिए काम करता है उसे दुर्गति नहीं होती। पार्थ नहीं वे ना मूत्र बिना शस्त्र से भी देते, उसका विनाश नहीं होता, न यहाँ होता न पर लोग में, कहीं विनाश नहीं होता। किया हुआ काम सिद्ध होता है, दूसरे समय लगते पौर्व देह कम, पूर्व देह का मिलता है, पूरा अभ्यास रियते पहले पहले खिलता है, संबंध जोड़ लिया भगवान के साथ जोड़ लिया, अब छूटेगा नहीं। आपकी कितनी दुर्गति हो जाए, कितना ही और तेज चल जाए, परंतु जो होया संबंध वो टूटेगा नहीं, वो सच्चा है भगवान के साथ। साधन करो तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, नहीं तो सिद्धि नहीं होगी, तो संबंध तो जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया, वो तो हो गया वो हो गया वो तो हो गई। इस वास्ते तत्परता से लगे रहो, अपनी तरफ से कमी मत करो, समय लगाने में कमी करो, समझ लगाने मत करो, सामान शक्ति लगाने से मैं करो, सामान्य लगाना, सामान्य हमारे पास समान जो कुछ है चीज वो, और हमारे पास समय है, हमारे सामर्थ्य है, हमारे पास समझ है, कोई लगाओ लगाओ, लगे जाओ लगे जाओ लगे जाओ, किए जाओ। उम्र भर कोई लाभ नहीं होगा, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं, तो भी अपने तो लगाना है, अपने कर्माना है, कर्मणि एव अधिकार है भगवान, कर्मणि एव अधिकार होते, करते भी कर्म है, फलेश मां फलेश, फल में अधिकार नहीं है, फल के बद विचार करो, फले शब्द निबद्ध थे, भगवान मिले न मिले, भगवान दर्शन दे न दे, तत्व ज्ञान हो न हो, मुक्ति हो चाहे न हो, काम अच्छा है, शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, धर्म कहता है, फिर क्या बात है, अपनी बात थोड़ी है, अपनी समझ थोड़ी है। भगवान भी जिसको श्रेष्ठ कहते हैं, संत महात्मा श्रेष्ठ कहते हैं, और सज्जन लोग दूसरे भी सब ठीक कहते हैं, फिर हमें किसी संदेह क्यों करना है। अब सुधार भी होगा, बीच में गलतियां वे भी मिटेगी, जहां जहां हमारी गलती होगी वो गलती भी मिटेगी, और सहायता भी मिलेगी, सब काम ठीक होगा, संदेह नहीं करना पड़ेगा, लगे रहो, होगा ठीक है। इस वास्ते कभी संदेह मत करो, जहाँ विश्वास हुआ पूछ लो, संदेह करो पूछ लो, क्या करें कैसे करें कहाँ गलती है, जहाँ गलती मालूम है पर सुधार करो, तत्पर तत्काल गलती का सुधार करो, तो लगे रहो। वायुमंडल बदल गया है महाराज, वायुमंडल लोगों की भाषा बदल गया है, ऐसा दुआ चाहिए खराब है, लोगों को भाव ही बदल जाए, और नहीं बदले हमें ये बदले लोग न बदले, राम जाने राम कुटिल कर मोही, हद कर दिया, जाने राम कुटिल कर मोही, ये संभव है। सूर्य स्वरूप होता नाम जो भगवान के कुटिल मानते हैं, किसी को कुटिल नहीं मानते, कभी आगंतुक दोष है, भीतर में ममई वांशु, भगवान तो जानते हैं मानते ही नहीं, जानते हैं, मनुष्य तो मानता है भगवान को, भगवान तो जानते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ममई वांशो संत कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि हो आप शुद्ध हो बिल्कुल। दोष आया आगंतुक है, टिकेगा नहीं, आप ठहरेगा नहीं। दोष कभी टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। आप इतने हो ध्यान दो, कोई झूठ बोले झूठ बोल सकता है क्या निरंतर? कोई अगुण हिंसा हरदम कर सकता है क्या? सबकी हिंसा कर सकता है क्या? दोष आप में रह नहीं सकता कभी, कोई दोष। चोरी करता हरदम चोरी करोगे क्या? सबकी चोरी करोगे क्या? अपनी भी चोरी करोगे क्या? माँ बाप करोगे क्या? कोई दोष सर्वथा कभी आ ही नहीं सकता किसी में, कभी संभव ही नहीं। दोष भारी से भारी दोष आप में आता है, वो दोष आप में सब जगह नहीं आएगा, सब समय में नहीं आएगा, सबके लिए नहीं आएगा, सबके सामने नहीं आएगा। पूरा दोष आ जाए वही नहीं, और पूरी निर्दोष आ जाएगी, पूरी निर्दोष आप में आ जाएगी, कोई दोष आप में नहीं, ऐसा आप हो जाओ। पर दोष पूरा रह जाए कोई भी, किसी की ताकत नहीं है। दोष के साथ आपका संबंध है ही नहीं, निर्दोष के साथ घनिष्ठ संबंध है। निर्दोष तो आपकी मिट सकती नहीं, कोई मिटा सकता नहीं। आपकी शुद्धि है, निर्मलता है, निर्दोषता है, वो आपकी सदा रहेगी रहेगी रहेगी, मिटती शुद्धि। सर्वथा दोष ही दोष किसी आदमी किसी भक्ति में कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, पक्की बात है। निर्दोषता से हमारा घनिष्ठ संबंध है। वर्तमान किसी का दोषी नहीं है। अब आज इतने बैठे हो क्या दोष है आपने? काम है, क्रोध है, लोभ है, कपट है, दंभ है, पाखंड है, क्या है? रह ही नहीं सकता। चेतन अमल शायद सुखराशि सद स्वाभाविक ही। इसमें निर्दोष तो रहो, निर्दोष मान निर्दोष हमारा दोष है नहीं, ना दूसरे में दोष है। दूसरे किसी में दोष है उसको पापी मान लिया, दोषी मान लिया, क्या सब दोष है उसमें? सब समय में दोष है, सबके लिए दोष है, क्या हरदम दोष है? दोष के साथ में आपकी एकता हो ही नहीं सकती। निर्दोष के साथ आपकी घनिष्ठ संबंध है, वो दूर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। शुद्धि आपके साथ स्वतः स्वाभाविक है, अशुद्धि आ ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। इतनी पक्की बात है, सच्ची बात, फिर डर किस बात का? फिर निराशा किस बात की है? इसमें आप संदेह होता है क्या? ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन और अमल और सहज सुख राशि, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक शुद्ध है। आप दोष आगंतुक है। आप बिनो आप इतने बैठे हो, कोई कह सकता है कि मेरे सदा दोष रहता है, सब दोष ही करता हूँ, अवगुण ही करता हूँ, कोई गुण है ही नहीं, ऐसा है कोई? मिलेगा नहीं। भगवान भगवान को निर्दोष सर्वथा निर्दोष मिलेंगे, क्यों? निर्दोष मूल में है, दोष सब आगंतुक है, पाप दुराचार सब आगंतुक है। जड़ को आदर देना, मूल दोष क्या है कि जड़ चीज को आदर दिया है, जड़ को, असत को सत्ता दी है, जो सत नहीं है जो सत्ता उसको माना कि है ये चीज है मेरे को मिल जाए। असत को सत्ता देना, उसको महत्व देना और अपना संबंध जोड़ना, ये तीन बात है। सब भाई बहन याद कर लो, असत को सत्ता देना, जो नाशवान है उसको है मानना, और है मान करके उसको महत्व देना, बड़ी बड़ी रुपया बहुत बढ़िया चीज है, मान बढ़ाई बहुत बढ़िया चीज है, उसको महत्व देना और संबंध जोड़ना का हमारा मिल जाएगा, हमारा मिल जाए, तीन बात है। ये गलती है, असत को सत्ता देते हो, असत को महत्व मानते हो, उसे संबंध जोड़ते हो, चाहते हो सिद्धि, ये संबंध तोड़ दो। आप, आपका जोड़ा हुआ है संबंध आप तोड़ सकते हो। इसमें साफ सब अधिकारी हो आप, इसमें सब अधिकारी हो, सब योग्य हो, सब सबल हो, निर्बल नहीं है इसमें। दोषों के तोड़ने में कोई निर्बल नहीं है, इसमें निर्बलता रहती है। निर्बलता दो तरह की होती है, एक निर्बलता होती है जो वास्तव में बोल हमारे में नहीं है वो निर्बलता है, और एक बलवान होते हुए अपने निर्बलता मानी हुई है। तो संसारिक बल ये निर्बलता है, जो कोई कहे इस मकान को उठाकर वहां रख दो तो नहीं चल सकते, तो ये निर्बलता तो है, पर परमात्मा भजन आप नहीं कर सकते, भगवान से नहीं मिल सकते, ये निर्बलता अपनी बनाई हुई है। भगवान कहते हैं सब हम अप्रिय सब हम हो जाए, मेरे सब प्यारे हैं, दोष कर रहेगा। सूर्य स्वरूप होता ना प्राणी मात्र का मैं सूर्य हूँ, दोष कर रहेगा। ये निर्दोषता को सदोषता लेकर के निर्दोषता को आदर दिया है, पापों को, दुराचारों को, दुर्गुणों को आदर दिया है, महत्व दिया है आपने, वो गलती है। निर्दोष कोई हो ही नहीं सकता, सदोष कोई हो ही नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव कैसे हो जाएगा, ईश्वर में दोष हो तो आगे चेतन है, अमल है, सहज सुखराश की है, स्वाभाविक दुख है, संताप है, पाप है, आगंतुक है, वो आपके बुलाए हुए हैं, आपके बुलाए हुए हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारी दूर करने की है, मूल में आप में नहीं है, असल तो मिल जाएगी, कभी संदेह नहीं है, करते ही नहीं, जाते ही नहीं, दुख पा रहे, मुफ्त में दुख पा रहे, बिल्कुल मुफ्त में दुख पा रहे, गलती कर रहे हैं, इस वास्ते भगवान पर विश्वास करो। सम हित जग माहे गुरु पितु मातु बंधु को नाही, गुरु के भगवान के समान ना गुरु है, ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, कोई संबंध नहीं है। उमा राम सम हित जग माहे, जगत में गुरु पितु मातु बंधु कौन है, कोई नहीं, उसी पर विश्वास रखो, उसका भरोसा रखो। ये संसार के विश्वासी से विश्वासी ने धोखा दिया, असली तरह विश्वास किया, उनके साथ विश्वास किया, उन्होंने धोखा दिया। ये सबके अनुभव की बात है, मेरे और आप सबके, शायद ही कोई इतना मन बचा हुआ हो जो अपने प्रेमी ने जिस पर आप विश्वास के लिए आपको धोखा न दिया हो, शायद ही मिले कोई, आपने ख्याल नहीं किया हो सकता है, मैं ख्याल को सब मिला है, हमारे बीती हुई बात है भाई, देख हमारे जो अवगुण है, बड़ी रुचि से, बड़ी तत्परता से, बड़े उत्साह से, बड़े बल से, बड़ी उद्योग युक्ति से पाप किए, उन पापों को करने पर भी भगवान के सामने जावे तो भगवान का भजन करने लो, भगवान नहीं कह सकते तुम अधिकारी नहीं हो, तुम ऐसे पाप करने वाले, पूरा जानते हैं, लोगों को बैम पर जाओ त्याग कर देंगे। 20-50 वर्षों से आपके सामने कोई अच्छा है, आपकी दृष्टि में अच्छा है, एक दिन रात्रि में बेशक के घर से निकलता आपने देख लिया, वो सदा उड़ जाएगी पट, और भगवान देखते हैं। मनोहरदास जी बाबा जी थे, गंगा से में रामदोर है, वहाँ शहर में भी है, मनोहरदास जी राजा मानते थे, राजा जी सरदार सिंह जी महाराज बाबा जी मानते थे, बेशक घर में बाबा ने बोला बेशक घर बोला तो ऊपर का माल है जिसका दरवाजा खुला हो तो उपदेश राजा की सवारी आती, मौका पड़ गया सही तो उठ करके दरवाजा बंद करे, बंद क्यों करते है, तो महाराज राजा देखा गया घर में, हमारे घर बैठे हो तो लोग कहेंगे नहीं कोई जरूरत नहीं बंद कर नहीं, तो वो गाने बजाने में बड़ी तेज थी, बाबा जानते थे दरबार, घर भी जानते, बेशक नाम जानते, देखा तो बाबा जी बैठे कुर्सी पर, तो बाबा जी कैसे आ गए तेरे घर, बाबा जी की शंका नहीं हुई कि राजा का दुर्भाव हो जाएगा, दुर्भाव हुआ भी नहीं, पेशा ने कहा आधा बंद कर दो, तो कहा तेरे भाग्य अच्छा महाराज पधार गए तेरे घर, हाँ ऐसा है आप लोगों में पिता, थोड़ा सा बस स्वामी जी हुए नहीं रहेगा, अरे वो देखा नहीं पूरा, बैम पड़ गया, किसी ने कह दिया कि ये बात है, तो कुछ नहीं, स्वामी जी परवाह नहीं, इतनी बात कहते हैं समझते नहीं, बात कहते हैं बार बार यही सुनाते हैं, तुम क्या सुने सुनिए, अब कितनी बात को बने अपने मन के विरुद्ध बात कही, जयराम जी टिके की सुविधा क्या, और भले की बात कहता हूँ वह भी सुनना नहीं चाहते, मना करते हैं, बोलो विश्वास है भाई भगवान हमारा भला करते हैं, भगवान स्वामी जी हमारा अहित की बात नहीं कहते हैं, विश्वास है, विश्वास होते ही विश्वास दायनीय की बात, कहना करते नहीं हमारा, जो विदु वो विद्युत काम करेंगे, दोष स्वामी जी में, दोष भगवान में, दोष ग्रंथों में, तो कैसे सिद्धि होगी बताओ। हमारी वृत्ति है देखो तो सही है आप क्या हमारी धारणा क्या है। इतने सर्वथा निर्दोष एक दिन दोष बहम पड़ जाए तो वो भाव नहीं रहता। और दोष रहता है एक दिन बैठा ध्यान लगाए हुआ बैठा भगवान गंगा के किनारे भजन करता है और एक बार संत है क्यों जानू मैं सो दोषी है वो तो ऐसा नहीं कि भजन करता है तो आज मान ले संत है वो अच्छी बात नहीं मानेंगे बुरी बात मान लेंगे। बट अगर बुरी मानते हो अच्छी मान लो कि बेटा पादम ये पास नहीं है अच्छा तो हो नहीं सकता बुरा जरूर है ही। अब बुरे का आदर इतना अपने मन में है आप उसे दिखा सकोगे बताओ आपको ठीक है न्याय बुराई का तो आदर है आपने भले का आदर है नहीं भजन करता है तो जानते हैं हम करता है ऐसा है हम जानते हैं और अच्छा और कर तो भी जानते हैं खराब हो गया पहले था पहले अच्छा था बिगड़ गया। तो हमारा महत्व किस में है हमारे मन ही में आदर दुरु दुराचारों का है सदगुरु सदाचारों का है आदर किसका है महत्व किसको देते हैं शब्द समझ में आ गया बस अवगुणों को देते हैं और भूल तो भाई हरेक से ही हो जाती है पर भूल का आदर मत करो भाई भूल है भूल तो होती है भूल तो भगवान की नहीं होती जीव होता है कुछ तो होता है। गुण लीजिए कालू के नहीं छाया में सो अपन तो गुण लेना है सूढ़ा बड़ी बड़ी है पर छाया में तो सो छाया की भी सूर की भी छाया होती है नहीं होती छाया में सूर थोड़ी सूर की छाया सुबह गुण लीजिए खाया के नहीं छाया में सूर गुण नहीं लेने अवगुण लीजिए अवगुण लेते भगवान ने ये कर दिया भगवान का ही अवगुण लेना तैयार भगवान के गुरु बनने को तैयार भगवान को ऐसा करना चाहिए था ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान नहीं करना चाहिए भगवान टीका टिप्पणी तैयार उसको सिख दंड दे तैयार। मैं तो कभी गाँव पढ़ता कि महाराज भगवान ने ऐसा क्यों किया वो तो तुम्हारे से सलाह नहीं लीजिए कर दी गलती करी आपने सलाह नहीं दी अकल का अजीर्ण है हम जानता अपने में अवगुण है नहीं इस दुनिया में अवगुण नहीं है अपने में अवगुण दिखे पर छोड़ दो फिर नहीं करेंगे कोई बुराई हो जाए अब नहीं करेंगे भूल से होगी बड़े भारी लाभ होगा बहुत अपने में अवगुण स्थायी न करें और किसी में भी अवगुण स्थायी न करें क्योंकि अवगुण है नहीं स्थायी अवगुण की जड़ नहीं है मूल नहीं है मूल तो परमात्मा है सच्चिदानंद है इस वास्ते किसी में भी अवगुण कायम न करना अपनी तरफ से भजन करो कीर्तन करो लगे रहो सज्जन में सता ठीक होगा ऐसे लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी राम से लगे रहो जिज्ञासु केवल आपकी जिज्ञासा है स्वल्पम अप्रेष धर्म से थोड़ा भी अनुसान है तो उसमें लगा रहो उसका भरोसा रखो भगवान का भरोसा करो। मनुष्य कई बार धोखा देते फिर भी भरोसा करते हैं चीज का केवल धोखा होता फिर भी भरोसा करते हैं भगवान ने कभी विश्वासघात किया नहीं आपको कभी धोखा दिया नहीं उसमें कभी समझते हैं सच्चे हृदय से लग गए भाई भगवान मेरे हैं कभी भी अच्छा ही नहीं मेरे को बड़ा आश्चर्य भरत जी कहते जाने राम कुटिल कर वो हद होती दान ही राम कुटिल कर वो लोग गए गुरु साहिब तो सीताराम चरणमति होते अंदर से बड़े अलग मेरा तो भाव बनता ही रहता है उनकी सिद्धि होती जरूर होती है उनकी सिद्धि होती है उनको देखते रहो तो सिद्धि नहीं होगी उन्हें देखते और उन्हें देखता रहे। जहाँ जा रहे कुछ कुछ दो दोस्त दे रहे हैं, दोस्त को गुण लीजिए कालू के नहीं छाया में सो, गुण लीजिए कालू के नहीं छाया में सो, छाया में थोड़ी सो, सूर्य छाया भी सुबह है क्या, सूर्य तो सुबह करती है, सूर्य छाया सुबह की ये बात याद आ गया सर ने भी। वन में सीताराम जी रहते थे तो राम जी ने कहा कि देखो ये वृक्ष है, इसकी शोभा सभी सब लता से है, लता के कारण के कितना गहरा है, कितना सुंदर दिखता है, कितना बढ़िया है, कैसे बढ़िया ये सदर लता है। सीता जी ने महाराज लता ही नहीं है, ये तो वृक्ष की शोभा है, वृक्ष आधार नहीं होते लता गिर जाए, लता में शक्ति है, ये तो सब वृक्ष की महिमा है, नहीं नहीं लता की महिमा है, शोभा तो लता से ही, नहीं तो ठोंठ से खड़ा था रहे कोई कह नहीं दो ऐसी बात हो रही थी। हनुमान जी आ गए कि बेटा तुम न्याय कर दो हमारा। हाँ महाराज बोलो। सीता जी कहे कि देखो सब शोभा वृक्ष के, सबके शोभा वृक्ष के बिना क्या लता रह सकती है, ऊपर चढ़ सकती है, तो वृक्ष की महिमा है, तो वृक्ष ठोंठ में खड़ा रहे, मुंह में तो सब लता की है, लता की श्रेष्ठता है। अब तो तुम बता भाई सच्ची बात बता, लता श्रेष्ठ है वृक्ष श्रेष्ठ है, महाराज दोनों की छाया श्रेष्ठ है। सीता जी कह रहे भाई आपकी महिमा तो पुरुषों की, आपकी महिमा है, तो वे कहते महिमा तो आपकी है। हनुमान जी न्याय करे तो हमारा सर दोनों को छाया अच्छी, वृक्ष लता दोनों छाया बहुत बढ़िया है, जब वृक्ष को घटिया गए लता को घटिया गए, कृपा है वो बढ़िया। हनुमान जी न्याय कर दिया, बहुत छाया बहुत बढ़िया है, वृक्ष लता दोनों की छाया बढ़िया है, बढ़िया घटिया मतलब क्या है, तो दोनों की कृपा बढ़िया है, हनुमान जी का न्याय है। तुम न्याय कर दो, हाँ महाराज न्याय कर दो, ऐसी कृपा बढ़ी है भगवान की, चाहे सीता जी हो चाहे राम जी की हो। सीता जी ने जब तक पुत्र स्वीकार नहीं किया, हनुमान जी ने पुत्र नाम दिया है, रामायण पढ़ लो आप। जब सीता जी के पास गए अजरा हमारे गुण निधि सुत हो, बेटा तुम ऐसे हो जाओ, तो राम जी ने पूछ गए सुत रामायण से पढ़ जाओ, कह दी क्यों बाल का पालन माँ करेगी, बेटा मान ले तो क्या करे, पालन तो कर नहीं सकता, पालन तो माँ करेगी ना, माँ स्वीकार करे तो वो होगा, राम जी स्वीकार नहीं करते, हमने पालन कर सकती, माँ ने कह दिया तो नहीं मान ले, ठीक तो शुद्ध तुम समान अधिकारी न कोई सही धारी सही नहीं। सीता जी ने स्वीकार कर लिया, अगर हमारे गुरु ने सुनो, आने लगे तो व्याकुल होगी सीता जी, बेटा तू ही कह रहे मैं जाऊं कि माँ क्या करो, अभी पहुंचा दू बना के पास, ऐसे नहीं जाऊं तुम्हारे को छू नहीं सकते, कितनी विलक्षणा मर्यादा, कितनी विलक्षण है। रावण ने कह दिया कि मैंने बरारी में नहीं माना तो मार दूंगा, अपने काट दूंगा, सो गए तलवार लेकर, काट दे जल्दी मेरा दुख मिट जाए, राम जी का विरह है सदन होती वो मिट जाए, काट दे चंद्र हास करो तुम दुख, तलवार गए तलवार तू मेरा दुख दूर कर दे, काट दे काट दे, मंदोदरी कर क्या रहे हो, स्त्री बुला चल निर्दोष सरुदा रिश्ती जाती कोई दोष नहीं, सीता जी का भाव है, नाम पारो दिवस देते ध्यान तो मार को पाठ लोच निज पद चंद्र तर प्राण जाए कई पाठ, ऐसे सजनों भगवान में लग जाओ अपने तो भरोसा करके, कुछ भी हो कैसा भी हो लाभ हो अवगुण हो, लोग कह सब खराब रहता है, खराब रहता है तो खराब तो खराब ही सही, हमने भाई पकड़ लिया। अब कौन दोष गुण दे रही करे कौन बेचारा पार्वती जी कहा न सही पानी पर भीत उठावा बोलो जल रहे ऊपर भीत उठेगी भगवान शंकर इतने विरुद्ध त्याग ये स्वीकार कर सकते हैं हमारे तो विचार है सही जन्म कोटी लग रगर हमारी ये एक जन्म नहीं दो जन्म नहीं तीन जन्म नहीं ये जो भीतर बात है ना ये सिद्धि करता है हम तो ऐसे करेंगे उसे सिद्धि जरूर होगी लेकिन नहीं पुनः पुनर्विहार प्रतिहार ने माना प्रारब्ध जो तुम जरा न त्यजती मेरे को बहुत आश्चर्य आता है जाने राम कुटिल कर मोरी कितनी विलक्षण बात है आप ध्यान नहीं देते जाने राम कुटिल कर मोरी लोग गए गुरु साहेब विद्रोही दूसरों के कहने से राम जी कहने से मैं बिती से मैं दुखी एक ही बात है मेरे शरण राम की पन है जो तुम्हें आश है राम कृपा हाँ राम सुसाहेब दोष शब्द नहीं राम सुसाहेब दोष शब्द नहीं दोष सब हमारे में राम जी नहीं अब थोड़ी मन बात नहीं है तो राम जी में शब्द हट जाए दोष शब्द नहीं वे तो कहते हैं महाराज मेरे को राज दिया जाए तो रसा रसा जाए है तब भाई मेरे को राजा बना जाए रसा प्रसन्न होते भगवान कहते हैं कि भरत भूमि मेरे रावरी रख भरतलाल तेरे रखी भूमि है ये तो पड़े हो जाए राजा बना दे राजा बना दो तो प्रलय हो जाएगा जमीन ही डूब जाएगी बोले अदम से राजा आप सुख चाहते हो मेरे अदम से राजा में राम जी कहते तो मैं कुछ कहूँ सुमृत राम तुम्हारा सुबह अमंगल भार जितना अमंगल है भार है सभी तुम्हारे नाम सुमृत है तो लक्ष्मण जी निषाद राज भरत भरत भरत भरत मन मन कर दोषारोपण किया ना निषाद ने कह के कपट जाता है लक्ष्मण जी ने क्यों किया तो भरत मर्याद मिटाई आज आ रहा है अब आज देव दोनों भाइयों को मैं पढ़ा दूंगा शायद समय सो तो सो समर शायद दो भाई जी में कई निकर चले मृग राजू ले लपेट जवा दू बाजू ऐसे भरत से मेरे निपात होते खत्म कर दूंगा तो भरत पर दोष आरोपण किया कि तुम्हारा नाम सुमन से दोष मिटेगा किया भरत भरत भरत भरत भरत वे भरत जी कहते हैं कितनी प्रसन्न बात जाने राम कुछ भी करी लोग करे घुसाए भगवान पर से दोष शास्त्र पर दोष कहीं कहे कहाँ करती है कैसा नहीं पता नहीं है पता लगे दोष दूर जहाँ पता लगे दोष दूर कर दो आप परमशुद्ध हो जाएंगे बिल्कुल स्वाभाविक दूसरे गुरु की जरूरत नहीं कैसे बताने की आवश्यकता नहीं भगवान ने दिए आज राजकीय आदमी किसी को राजा राजकीय को बंगला देता है मोटर देता है नौकर देता है जग देता है काम करने के लिए तो वो भी देता है तो हमारा मनुष्य जन्म दिया है कल्याण के लिए तो कल्याण की सामग्री नहीं देंगे वो काम करने के लिए बंगला में सब देते हैं तो भगवान सब दिए सामग्री कम नहीं रखी है भगवान के कंजूसी नहीं है कृपणता नहीं है अभाव नहीं है ना तो स्वभाव में कृपणता है ना चीज का अभाव है तो भगवान वाले भजन करने वाले को क्यों नहीं देंगे नहीं देंगे तो बेइज्जती किसकी होगी हमारी क्या वजह है हमारी थोड़ी बेइज्जती है भगवान की समझे भगवान तो हमारी कहीं ना कहीं गलती है तो हम गलती नहीं करेंगे हम सच्चे हृदय से लग जाए तो सच्चे हृदय से अपनी शक्ति लगा दो लग जाओ रात दिन देखो फिर आप अंत में विजय हमारी है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान में लग गए विद्रता से आप मान लो हम कैसे ही हैं। अभी से सुदुराचार हो सांगोपांग दुराचारी भक्ति में ज्ञान में भी अभिचेद पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतवा ज्ञान में भक्ति में आप अधिकारी नहीं हो मत मन। भगवान के नाते हम अधिकारी हैं, हमारे लक्षणों से नहीं है, मूल में तो हम भगवान के हैं, मूल में तो भगवान के ही है, उसी को याद करो। ये आगंतुक दोष का मत विचार करो, उसको महत्व मत दो, महत्व भगवान की कृपा को दो। मूल में हम प्रभु के, प्रभु हमारे हैं, हमें ही वंश हो जीव लोग ममे वंश मेरे वंश। देखो मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। इनको शंका हो तो बोलो भगवान हमारे, मेरे तो कहते रहे गोपाल दूसरों ने को जाके सिर मोर मूर्त मेरो पति सोई। अरे भगवान में लगने से कितने दुख आए, प्रहलाद जी पर है, मीरा भाई पर कितना जहर दे दिया, माल दे दिया, सिंह छोड़ दिया बिना कसूर। मीरे भाई ने बिगड़ा क्या, ऐसे प्रहलाद जी ने क्या बिगड़ा, पिता का क्या बिगड़ा, जहर पिया तो पी लिया, बिगड़ा क्या। मृग मच्छी सज्जन पुरुष रत दल संतोष धीवर कृष्ण करे अकारण दोष बिना कारण दोष करे बिना कारण। प्रहलाद जी कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं और माल न करे मार दो टुकड़ा टुकड़ दो उसका। अगर तुम्हारा बिगाड़ क्या किया गया, भगवान ने हमारे से बैरी का नाम लेता है, तो बैरी का नाम लेने तुम्हें क्या मतलब, बैरी पर करो तुम इस पर क्यों कर दो, और रानी का क्या बिगाड़ है। मातो हमारी बेटी होती है धाजराणी होकर के अरे गुगुरु मेरे नाची ठाकुर जी जाती रोजी का साधन संगत बैठ गई, साध संगत बैठ बैठ इज्जत सब खोई। मीरा मई थी बनाई गई कोई कुछ नहीं कहो, हम तो सत्संग करेंगे। मीरा भाई निशंक निश्चिंत, लोग निंदा करते हैं अच्छा नहीं कहते तो आज मानते हैं महाराज हमारे माजी सा हुए ऐसे बड़े भाई हुए हमारे मीरा भाई के बंश गए हम आज ये तो मानते ऐसा तो बर्ताव कैसा गया तुमने मीरा भाई के साथ। मीरा भाई ने कोई किया कुछ नहीं, गड़बड़ी करते रहे करने वाले अपने तो सच्चे देश लगे रहो भाई क्या बात है, हरी से लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई। कर्मण ये अधिकार उसके हमारा तो लगा एक में फल मिले न मिले उल्टा मिले सोल्टा मिले, भजन करने से नुकसान हो जाए तो हो जाए नुकसान, हमें वो नुकसान सही है आनंद आता है। वो अम्बालाल की बात कही थी ना, गार्ड था उसको जवाब दे दिया पेंशन होने वाली, राजी बहुत हुआ। अंग्रेजों के जमाने की बात है, हम पढ़ते थे उस समय आए थे खबर तो तुम्हारे को खारिज करते जाओ उधर, बड़ा खुश बहुत बढ़िया बात है बहुत आनंद मस्त अफसर बरसों पड़ेगी इतना दिनों की नौकरी नौकरी लगी हुई पेंशन होने वाली इसमें छोड़ दिया जिसमें राजी होता है बहुत प्रसन्न हुआ खूब बहुत बढ़िया। बुरा एक प्रसन्नता की बात की है, कहते ऐसे दुख कई बार होगा पर भगवान के संबंध से दुख ऐसा दुख क्यों पड़ा, ये तो मैं भाग्यशाली हूँ भगवान की बात हुई उससे मारो कष्ट पड़ा, ऐसा कष्ट हृदय को मिलता नहीं है, ये तो दुर्लभ है और मारो कष्ट रूप से ही नहीं। भगवान पर विश्वास किया सब तो भगवान के कारण से कष्ट मिले ऐसा कष्ट होगा, भजन करने से आपका निरादर हो तिरस्कार हो अपमान हो भजन के कारण निरादर बहुत होता है, निरादर होता है तिरस्कार होता है अपमान होता है आफत आती है, मैं भगवान के संबंध से आ गई ऐसा दुख पड़ा बताओ। रख लिया उसे तो भगवान के कारण से वो बड़ा अमृत है महाराज। भगवान के भजन से दुख आवे तो मीरा भाई है, प्रहलाद जी महाराज है, उनके ये विश्वास है कि भगवान के भजन करने से आपदा आवे। कितनी बढ़िया बात है। तो सोचो अपने तो लगे रहो, लोग निंदा करो, अपमान करो, सही बात निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु बंधु लक्ष्मी समावेश अजीव मरण मस्त युगान्तर न्यायात पथ प्रवचरंत कदम नहीं रहा। ये बात है मौज की बात है, आनंद की बात है। बोलो कैसी बढ़िया बात है, अति उत्तम बात है। अब कोई शंका हो तो बोलो भाई, समय समाप्त हो रहा है, छुट्टी दे दो संसार को, सब संसार को छुट्टी दे दो। तेरे भावे जो करो बदो बदो संसार सब को छुट्टी, हम किसी को मना नहीं करते, छुट्टी दे दो। मेरे दू बैठ गया अपन को बन रहा है, कर्मण्य अधिकार थी माँ फलेश मेरे तो गिर धर उपहार दूसरों कोई दूसरा कोई सारा नहीं, एक आसरो एक बदल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास।